sometimes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله إخواني وأخواتي الأفاضل الأكارم الذين هم يعني هم أنتم طبعا مادة هذا البرنامج وروحه، وما كان هذا البرنامج ليستمر ويؤتي ثماره. وكما ذكرت لكم أحبتي في الله، طبعا الأخوان صحوا لي في الدورة السابقة اللي كانت أقل من 3 أشهر، أسلم أظن أكثر من 1000 شخص بين رجل وامرأة من جنسيات مختلفة، فالحمد لله سبحانه وتعالى. طبعا يعني هذا خلال الفترة، ثم الخير يستمر يا أخوان، لأن الأخوان يوزعون أرقام الدعاة من خلال البرنامج، فانتشر هذا الخير في أرجاء المملكة كلها، بل في الخليج العربي، وكنا في بعض يعني دول الخليج، والأخوان حقيقة ذكروا لنا أنهم يتابعون البرنامج ويستفيدون من حلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التوفيق والسداد والثبات. أبو عمر، you were talking about something that and you related to Abu Nasreen. Yes. What's that? After they become Muslim, when they go back home. Yes. Forification or when they finish their contracts. What no, actually forification. Yes, I know. This is a true vacation. الحين بس معي شهادة يا إخوان على هذا، وعطوني اتصال بس خلنا نعطيك شهادة. Hello, good evening. Good evening, good evening. How are you, brother? I'm good, everything's fine. Ayos? Alhamdulillah. So, brother, you are ready to be a Muslim? Yes. Okay, repeat after me. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. محمد رسول الله. رسول الله. ما شاء الله. Congratulations brother. ما شاء الله ما شاء الله. Thank you brother. May Allah God bless you. جزاك الله خير. معنا أحد يا إخوان؟ ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي خادمتين تربينيات. ما شاء الله. يطلبون شهادة. الله يجزاك الجنة يبارك في عمرك. وياك. الله أعطني الله يسعدك الدنيا وآخرة خياتك. كلهم الله يجزاك. So we have to. Yes. الو سمي. الو الو ايوه اكلم تبغى تكلمهم؟ اي عطني اياها. هلو هلو مغندن قبيبو one for you and one for me so that we can get through. كمسته كيو؟ مقبوطي بو نمان. ready na ba kayo mag embrace ang Islam? Yes, yes sir. Hindi kayo pinilit ng amo nyo? Tinuruan po kami ni Madam. MashaAllah. So ngayon, sister, ang gagawin nyo, susundin nyo lang yung sasabihin niya sa wikang Arabic. Pagkatapos nun kayo ay papasok na sa pananampalatayang Islam, inshallah. Okay? Lakasan nyo ha, para at least marinig niya. Okay. Tapos, padan. Repeat after me, sister. Say, Ashhadu. Yes, po. Repeat after me, sister. Say, Ashhadu. Yes, po. Sister, hello. Hello. Do you hear me, sister? Yes, sir. Say, I hear you. Repeat after me, word by word. Say, Ashhadu. Yes. Say, Ashhadu. Hello. Sundan niyo lang po, ano, yes, sister. Sir. Sundan niyo yung sasabihin niya. Ano? Hello. Hello. Sundan niyo lang po yung sasabihin niya. Okay po. Sundan po. Sundan okay. Po. Okay. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. Hi. لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن الله أن الله محمدا محمدا محمدا محمدا محمدا محمدا رسول الله رسول الله. MashaAllah. Congratulations, sisters. Ikaw ay isang Muslim na. Yung kasama mo, ibigay mo sa kanya yung phone. Para sa din sa sanat. Okay? Ikaw na po ako, sir. Tapos na. Muslim ka na. Congratulations. Congratulations, sister. Just wait. Hello? Yes. Ready to be a Muslim? Yes. Okay. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. الله. وأشهد وأشهد وأشهد أن محمدا رسول الله رسول رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. We still have one there. أبو نسرين. The other one. الأخت اللي معنا من شوي ولا راحت؟ Hello. خرب الاتصال إبراهيم الله يهديه. ما معنا أحد إخوان؟ Hello. No ولا؟ ولا. Okay. Anyway. الله يجزاكم جنة بارك فيكم ورحمة الله وبركاته. So we're talking about something about the giving down. Yes. They can't go back. Yeah. Like a guy, like Sheikh Nasser, some people they ask about their family. So can they embrace Islam even though in the phone? This is very important. Yeah. Because many people they think that if you want to be a Muslim, you have to go to the Islamic center. So mm-hmm. I think this is very important. You have to explain. Yes. Because just to remind people and to explain or to clarify that. Islam is a relationship between you and Allah, your God, between Allah subhanahu wa ta'ala. So no mediators in Islam, alhamdulillah. And no baptism. Yes, yeah, this very. Okay. That's why, but he had to explain it in Tagalog. In Tagalog, yeah. He's broken the rules, I know. Yeah, okay, thank you. He's breaking the rules all the time. Alhamdulillah. Because, you know, sometimes, you know, I smile to him so that he break my rules. Thank you very much. Because whenever I see you, I can't stop myself but to speak in English. Yes, he knows how to. You are a Catholic, you need to speak in English. He knows how to. Why his face is like an American? No, he's Alhamdulillah. Actually, yung pong pagpasok sa Islam ay hindi nangangailangan na pupunta ka ng Islamic Center. Bibinyagan ka, we have to make an appointment, kailangan ng kandila, ng langis, pakimkim, ninong, ninang, at kung ano-ano pa mga requisitos. Napakasimple at napakadali at wala pong pahirapan sa Islam. The moment na tinanggap mo ang Islam, tinanggap mo ang Allah bilang iyong Panginoon, ang tanging gagawin mo lang po ay sabihin ang kalimatu shahada. Yung binabanggit ni Sheikh Nasser ngayon, katulad dito, meron naman tayong isang... Gaya nito ngayon. Oo. O, babae naman. Khalid, liyom, mashallah, today is active. Yes, yes, yes. So, now it's babae again. Babae, mashallah. Yeah, mashallah. Salamu alaikum, sister. Salamu alaikum. Good evening. Good evening. How are you, sister? I'm good. Alhamdulillah. So, are you ready to be a Muslim now, sister? Yes. MashaAllah, MashaAllah. Say, okay, repeat after me. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Allah. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. MashaAllah. Congratulations. ما شاء الله. Could you give me 1 minute, brothers? Okay. طبعا اخواني واخواتي اسال الله سبحانه وتعالى ان لا يحرمكم الاجر وان يحرمكم والديكم وذرياتكم وازواجكم على النار. نعمه وفضل من الله سبحانه وتعالى هذا التفاعل وهذا الفضل. يعني اعتقد الان وصلنا اعتقد 8 أو 9 من اسلم معنا الان على الهواء وهذه من بركه هذا الدين العظيم سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم الثبات عليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمكم الأجر وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالله سبحانه تسأل الله سبحانه وتعالى يحرمنا إياكم الأجر. جزاكم. معنا اتصال. We have a call. ألو ألو ألو. السلام عليكم. ألو الو. معنا احد اخوان انقطع. الله لا يقطعنا اياكم من رحمته ومن فضله. امين. اللهم صل وسلم على محمد. اوكي تفضل. Before the interruption, go ahead. So, ganun lang po kasimple at ang pagyakap sa Islam, katulad ng na-witness ninyo ngayon, para sa mga mahal naming kababayan na nanonood sa mga sandaling ito, nakita nyo naman po na ang pagyakap sa Islam ay ganun lang kadali. Once na naintindihan mo at tinatanggap mo na ang Islam, tinatanggap mo yung mga paniniwala, tinatanggap mo ang Allah bilang iyong Panginoon, ganun lang po kadali, sasabihin mo lang sa wikang Arabic. Dahan-dahan na sumasaksi ka, walang ibang Diyos na dapat sabahin maliban sa Allah, si Muhammad alipin at sugo ng Allah at si Jesus alipin at sugo ng Allah, na nilikha siya ng Allah sa pamamagitan ng salita na buhay sa sinapupunan ni Maria. Ito pong pag-saksi na ito ay conviction between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Although Sheikh Nasser is guiding the person, pero yung person po is promising not to Sheikh Nasser but to Allah subhanahu wa ta'ala. So we are out of that. After you said the shahada, we are out of that sa iyo na po yan. Kaya yun po yung ina-advise namin sa mga bagong yakap sa Islam. Once na yumakap po tayo sa Islam, alamin pa natin kung ano ang pananampalatayang ito. One thing, Sheikh Nasser, I experienced 3 days ago, somebody embraced Islam over the phone. Mm-hmm. They called me and said, I'm interested to become a Muslim. And could you break it? Okay. Sorry, because... Hello, salam alaikum. Hello? Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. هلا بالشيخ عبد الرحمن. الله يحييك بك يا هلا والله سهلا. السلام ورحمة الله. الله يحييك حبيبي. الله يسعدك. سم. معك يا أخي القادم الفريمي بس عنده سؤالين كذا للدعاة وإن شاء الله. عطني الله بس الله لا يهينك ويحرمك ووالديك على النار. خلها تسمعني من التلفون مو من التلفزيون لو تكررت يا حبيبي. طيب. شي هذا سم كويستشن سو. يس. جاوب. جو هيد بامر. أور ونسلم. سيستر كمستا خيو. يلا بك. Meron. Hello. Hello. Yes, sister. Ano pong maitutulong natin? Hello. Hello po. Ano po ang may mga katanungan ka ba sa Islam? Gusto ko lang din pong kung sakali po na umuwi po ako ng Pinas. So pagbalik ko po dito, gusto ko pong mag-Islam. Gusto ko pong, willing po ako mag-Muslim. Okay, masallah. Umuwi na po ako ng Pinas, so pag bumalik po ako dito sa Saudi, mm-hmm. So gusto, willing po ako mag-Muslim. Allahu Akbar. So yan ang katanungan mo? Bakit mo pa i-delay? Bakit pag-uwi pa? Tama-tama yung topic mo, sister. Bakit pag-uwi pa? Bakit hindi mo pa tanggapin ngayon? Katulad ng nabanggit na natin kanina. Kasi po, sir, ang sa akin lang po kasi, gusto po kasi nitang mag-Muslim po ako. So, para sa akin po, ang gusto ko po kasi, makauwi muna po ako ng Pinas. Kasi po, by honest po ako sa pamilya ko na, kasi po, di ba, ano po ako, gusto ko lang pong mapatunayan na, kung sakali pong bumalik po ako dito, willing po ako mag-Muslim. Okay. Pero, saka lang po. At teka muna, pakinggan mo, meron ako ikukwento. No? Ito yung gusto kong sabihin kanina kay Sheikh Nasser, kung nanonood ka. Kasi yung gusto kong sabihin sa kanya, may isang sister na tumawag sa akin at gusto na daw niya mag-embrace ng Islam. So marami siyang tinanong at na-confirm niya na tama ang Allah dapat ang sambahin at si Jesus hindi nga siya Diyos, kundi siya ay propeta, tao katulad natin, alipin ng Allah. So sabi niya, pero gusto ko, pagbalik ko ako mag-embrace. Pareho sa topic mo, sister. So ang sabi ko lang sa kanya, unang-una sister, hindi natin hawak yung buhay natin. Yung binigay kong aya kanina, sabi ng Allah, matadri nafsun, ibig sabihin, hindi alam ng mga tao, wa mataksibugada, yes, kung ano mangyayari sa kanya kinabukasan. Wa matadri nafsun, at hindi alam ng mga tao, kung saan siya mamamatay. Inallaha alimun kabir. So, ang salvation natin dito, sister, is na-grab natin yung opportunity na bago tayo bawian ng buhay, binawian man tayo na buhay, na-save na tayo by way of accepting Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sabi niya sa akin, paano ang pamilya ko? Sabi ko sa kanya, sino bang uunahin mo? Ang pamilya mo ba o ang Panginoon? Siyempre, kung papipiliin tayo, di ba? Between sa pamilya mo siguro o sa ibang tao, sino pipiliin mo? Of course, pamilya mo. Pero between your family and your God, sino uunahin mo? Of course, ang Panginoon. Kasi ang lahat ng bagay ay nagmula sa ating Panginoon. Ngayon, kung tatanggapin mo siya right away, sister, doon mo mararamdaman na tama pala yung decision mo. Kasi minsan nagiging delaying tactics lang yan ni Shaitan. Hihatakin ka niya para wag mong tanggapin. Sasabihin niya, yung pamilya mo, yung ganito, ayusin mo muna yung sarili mo. Walang nakasaad sa Islam, sister, na ang pagyakap sa Islam, dapat i-consider mo yung pamilya mo. Ang unang-unang bagay na dapat mong i-grab ang pagyakap sa Islam ay yung pagkilala sa iyong Panginoon, ang kaligtasan. Kasi once na tinanggap mo siya, sister, nandoon ka na sa point of salvation. Okay? So kumbaga, bakit mo pa kailangan cause of delay? Because yung commitment mo sa Allah, yung relasyon mo sa Allah is between you and Allah and not between you with your family. Because on the day of judgment, Allah will not ask your family about you, but Allah will ask you alone kung paano mo siya tinanggap. Nakuha mo? At sa pa, kabayan, ito yung dapat mo isipin, ano? Nakikinig ka? Okay. Sabi ko naman po sa kanila, willing po akong mag-Muslim, sumapi po sa Muslim nila. So hindi ko po, sa akin po, hawak ko po yung buhay ko, yung decision ko, pero may family po ako. Okay, sister. Sandali, sister, ito ha. Ito yung i-clear mo sa isipan mo. No? Unang una, pag nag-embrace ka ng Islam, actually, walang mawawala sa amo mo, wala rin madadagdag sa kanila. Yan ang una. Opo, opo. Pangalawa, opo. Kung uuwi ka